taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W katastrofie treningowego wojskowego samolotu Bielik zginął pilot. Sejm zgodził się na uchylenie immunitetów posłom prawicy Marcinowi Romanowskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi. Upał w Polsce pozostanie do końca weekendu. Temperatura może zbliżyć się nawet do 35 stopni. Nie żyje pilot samolotu, który rozbił się na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Do katastrofy doszło wczoraj około 13:00. Wszystkie loty na polskich Bielikach zostały wstrzymane. O śmierci pilota, majora Roberta Jeła, poinformował inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Samolot pochodził z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dęblina. Pilot, major, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy eskadry lotniczej, poniósł śmierć na miejscu, nie podjął próby katapultowania się. Na miejscu przyczyny katastrofy badają Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Prokuratura Wojskowa oraz Żandarmeria Wojskowa. Sejm nie uchwalił projektu o depenalizacji aborcji. Posłowie wyrazili natomiast zgodę na uchylenie immunitetu posłom klubu PiS Marcinowi Romanowskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi. Projekt o dekryminalizacji aborcji przepadł 3 głosami. Większość koalicji rządowej była za jego uchwaleniem. 24 posłów PSL zagłosowało razem z PiS i Konfederacją. W tym gronie był marszałek senior Marek Sawicki. Ja nie spodziewałem się, że dożyję czasów, kiedy w Sejmie będziemy debatować i głosować nad prawem do zabijania dzieci. Lewica nie rezygnuje z liberalizacji prawa aborcyjnego. Minister Równości Katarzyna Kotula zapowiada, że projekt ponownie trafi do Sejmu. Będziemy próbować do skutku. Także po to, żeby próbować przekonać kolegów i koleżanki. Większą dyscypliną koalicja rządowa wykazała się przy uchylaniu immunitetów. Marcin Romanowski stracił go z powodu zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku Mariusza Błaszczaka wniosek złożył adwokat generała Tomasza Piotrowskiego, który poczuł się publicznie pomówiony. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W busie, który wieczorem miał wypadek pod bułgarskim Burgas, oprócz kierowcy jechali jedynie Polacy. Z 8 poszkodowanych osób 5 wciąż pozostaje w szpitalu. Policja sprecyzowała niektóre informacje podawane na gorąco tuż po wieczornym wypadku, w którym bus przewożący 12 osób zderzył się z osobówką. W minibusie oprócz bułgarskiego kierowcy byli jedynie polscy turyści, których odwożono na lotnisko w Burgas. Pomyłka o kilku rosyjskich obywatelach mogła brać się stąd, że aby porozumieć się z bułgarskimi służbami, część osób mówiła po rosyjsku. Z 8 osób, które odwieziono do szpitala uniwersyteckiego w Burgas, trójka samodzielnie wyszła z placówki medycznej i pojechała na lotnisko międzynarodowe w tym mieście. Pozostali poszkodowani muszą przejść dodatkowe badania. Okazało się również, że osobówką jechała jedynie kobieta i dziecko. Tu nie było poszkodowanych. Ruch na trasie prowadzącej z Sozopola do Burgas po ponad 3 godzinach od wypadku przywrócono. Busa, który leżał przewrócony, już usunięto z drogi. Piotr Piętka, Polskie Radio. Osoby, które chcą szybko wyrobić sobie paszport przed letnim wypoczynkiem, będą mogły zrobić to w Szczecinie. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczyna się o 8:00 sobota paszportowa. Do 15:00 będzie można złożyć wniosek o nowy dokument. Co ważne, nie trzeba rezerwować wizyty przez internet. Można po prostu przyjść i załatwić sprawę na miejscu, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. To jest coś, co staramy się robić co drugą, trzecią sobotę po to, żeby pomóc naszym mieszkańcom, żeby mogli bez kolejek odebrać czy złożyć wnioski o paszporty. Na nowy paszport trzeba czekać około 30 dni. Upalne powietrze w niektórych regionach Polski pozostanie do końca weekendu. Temperatura maksymalna zbliży się do 35 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada także opady deszczu i burze. Ostrzeżenia przed upałem zostały przedłużone dla Polski Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Chwilami ta temperatura maksymalna może wzrastać nawet do 35 stopni. Niedziela z wysoką temperaturą wciąż na południowym wschodzie. Dziś pogoda będzie zmienna, dodała Anna Woźniak. Jeszcze początkowo na północy Polski będą występować intensywne opady deszczu oraz burze i ponownie w godzinach popołudniowych burze rozwiną się na południu, południowym wschodzie kraju, chociaż właściwie w całej Polsce możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu. Prognozy IMGW wskazują, że burze w niedzielę będą słabsze. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7.05, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Dzień dobry. Bez straty seta polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polacy pokonali reprezentację Egiptu 3-0. Pierwszego seta wygrali do 16, drugiego do 21, a trzeciego do 18. Mówi rozgrywający biało-czerwonych Marcin Janusz. Do igrzysk jest blisko i nie ma co ukrywać, że ta forma najlepsza już powinna powoli się zbliżać, ale jeszcze mamy trochę czasu. Teraz po Lidze Narodów wróciliśmy. Mieliśmy kilka ciężkich treningów, czy na siłowni, czy na hali, więc oczywiście my tutaj będziemy chcieli zagrać jak najlepiej, ale wszyscy wiemy, co jest najważniejsze. Towarzyski turniej w stolicy Małopolski jest dla Polaków jednym z ostatnich etapów przygotowań do Paryża. Dziś Polacy zagrają z Niemcami, a w niedzielę ze Słoweńcami. Polak w finale Wimbledonu w grze mieszanej Jan Zieliński i Su Wei Xie z Tajwanu w półfinale pokonali nowozelandzką parę Michael Venus i Erin Routliffe 7-6-6-3. W finale rywalami Zielińskiego i Xie, którzy triumfowali w tegorocznym Australian Open, będą Meksykanie Santiago González i Juliana Olmos. A w finale turnieju mężczyzn Serb Novak Djokovic zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Wicelider światowego rankingu pokonał w półfinale Włocha Lorenzo Musettiego 6-4-7-6-6-4, a Alcaraz wyeliminował Rosjanina Daniła Medwiediewa w czterech setach 6-7-6-3-6-4-6-4. Nie wiedzie się polskim piłkarkom. Biało-czerwone poniosły piątą porażkę w piątym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polki przegrały w Altach z Austriaczkami 1-3. To oznacza, że zajmą ostatnie, czwarte miejsce w tabeli grupy A4 i spadną do dywizji B Ligi Narodów. We wtorkowym meczu z Islandią w Sosnowcu powalczą z kolei o pierwsze punkty i rozstawienie w jesiennych barażach o Mistrzostwa Europy. W dzień chmur na niebie będzie sporo. Miejscami pojawi się też dużo słońca, przede wszystkim na ścianie wschodniej. Tam też będzie najgoręcej, do 34-35 stopni Celsjusza miejscami. Przede wszystkim tak wysokie temperatury będą na południowym wschodzie naszego kraju. Na północnym zachodzie z kolei temperatura dużo niższa, 22 w najcieplejszym momencie dnia, 24 w Poznaniu. Autopromocja. To będzie kolejne wyjazdowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Tym razem z Festiwalu Góry Literatury, prosto z Zamku Sarny w Kotlinie Kłodzkiej. Porozmawiamy o rzekach, ziemniakach, zamkach i czytaniu lasu. Na pewno znajdzie się też miejsce na kino i dużo muzyki. Do usłyszenia dziś o 13:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. Przed nami sprawa poznańskich koziołków, które wróciły do ratusza po przeglądzie i naprawie, która zainspirowała nas do przyjrzenia się podobnym zegarom, nie tylko w Polsce. Będziemy też mówić o gotowaniu w upały. Jak gotować, żeby było chłodniej, żeby było lżej. I w ogóle miło i przyjemnie, mimo zbyt wysokiej temperatury na zewnątrz. Są na to sposoby i o tym opowie kucharz Grzegorz Łapanowski. A za moment małe, urokliwe i czasem magiczne. Małe księgarnie rozsiane po całej Polsce, które wkrótce będą mogły pochwalić się certyfikatem. Jakim? Po co? Odpowiedzi już tuż, ale najpierw gramy. Dave Matthews Band Crush na antenie programu trzeciego. How it feels tonight. Crazy how you make it all alright, love. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything to sitting, smoking, feeling high. Yeah, it's crazy, I'm thinking, just knowing that the world is round, and here I'm dancing on the ground. Am I right side? Dreaming, know, I promise you. Lying under the spell you cast on me, each moment the more I love you. Crush me, come on. Times like these, when my faith I feel it, I know how I love you. Come on, come on. Trójka. Keep it handsome. Keep it up, keep it handsome. Taka muzyka potrafi zahipnotyzować, potrafi pobudzić do kawki. Idealna. Kawałek Love, Heart, Cheat, Code mnie zahipnotyzował. Małe księgarnie to też miejsca, które potrafią zaczarować, oczarować. Od lat przechodzą kryzys, a szkoda, bo bardzo często bywają magiczne. Są prowadzone przez pasjonatów, którzy są bohaterami dla swoich lokalnych społeczności. Takim bohaterem był Bogdan Kurpas, właściciel księgarni Skarbek w Katowicach, który kilka dni temu zmarł po długim i szczęśliwym życiu. Dowiedzieliśmy się o tym od słuchacza, który zadzwonił do nas w czwartek do porannego Zapraszamy do Trójki. Aleksandra Dobieszewska, która odebrała ten telefon, poruszona historią pana Bogdana, postanowiła się dowiedzieć, kim był i na czym polegała magiczność jego księgarni. Ja jestem na ulicy niedaleko, gdzie Bogdan w ogóle miał tą swoją księgarnię. Zawsze, zazwyczaj wchodziło się od strony 3 maja, od rynku do Skarbka. Jak przechodziło się przez szklane drzwi, po lewej stronie było wejście schodami na wyższe piętra i pod tym jednym z tych właśnie schodów była mała księgarnia Bogdana Pasa. Mogłem być pewnym, że jeżeli się zjawię w małej księgarence u Bogdana, która kiedyś na początku była doprawdy bardzo mała, bo tak za szybą w Skarbku siedział. Profesor Mirosław Piruk, filozof z Uniwersytetu Śląskiego. Potem dopiero się dorobił troszkę większego lokalu też w tym samym miejscu. To zawsze mogłem być pewny tego, że będzie miał nowości dotyczące psychologii, które też sam intensywnie czytał. Czytanie jest zaraźliwe, mawiał. Zarażał wszystkich, którzy mieli przyjemność go poznać. Jako księgarz dobierał książki na miarę zainteresowania. Wybierał autorów, których można było polubić. Maria Kozłowska, kuzynka Bogdana Kurpasa. W ostatnich czasach spirala długów pogrążyła branżę księgarstwa. Następował spadek sprzedaży i czytelnictwa. Jednoosobowe małe przedsiębiorstwa zostały wyeliminowane z rynku. Do niego ludzie przychodzili po wiedzę, ale później niektórzy robili zakręt i szli do sieciówki kupować książkę, którą Bogdan, że tak powiem, bardzo dobrze reklamował. Ważna jest właśnie regulacja rynku książki, która ukróci takie nielegalne, monopolistyczne praktyki. Jacek Dargiewicz, księgarnia Kafenowa. Ale myślę sobie o księgarni jako miejscu, do którego można przyjść właśnie porozmawiać o literaturze, którym literatura jest fundamentem do początku rozmowy, do dyskusji i do tego, by społeczność lokalna mogła się budować. Księgarnia to jest jednak dobro kultury. Kultury narodowej, to nie jest zwykły sklep. Danuta Tryba, księgarnia współczesna w Tarnowie. To jest naprawdę kontakt z ludźmi w różnym wieku, z różnymi problemami. W trakcie to dopiero wychodzi podczas rozmowy. Dzieci nie odróżniają księgarni od biblioteki. Mówią, że tam się kupuje, a tu się sprzedaje. Odwrotnie. No niestety też oczekujemy od samorządów wsparcia. Program Instytutu Książki pod tytułem Certyfikat dla małych księgarni jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys w branży, który dodatkowo pogłębił się w czasie pandemii. Założeniem programu jest wsparcie niezależnych polskich księgarzy tak, aby mogli oni kontynuować swoją działalność. Instytut Książki wczoraj ogłosił wyniki naboru do edycji na lata 2024-2025. O wynikach mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. W tym roku przyznaliśmy 85 takich dofinansowań na kwotę łączną 3 400 000 zł. Taki grant można go uzyskać w kwocie 40 000 zł. Czytanie na tablecie lub e-booku pomaga w zaprzyjaźnieniu się z literaturą, lecz potrzebny jest przewodnik, którym był dla nas Bogdan. Zadawaliśmy mu pytanie, a on wskazywał autora, który to wyjaśniał lub o tym opowiada. Być może jednolita cena książki bez narzuconych filtrów pomoże nam zatrzymać ten proces. Małe księgarnie potrzebują naszego ratunku. Małe księgarnie warte są wsparcia, podobnie jak ludzie, którzy wykonują swoje zawody z pasją. Może mają państwo podobne historie? Szewc, który jest od zawsze za rogiem, punkt dorabiania kluczy, księgarnia. Czekamy na państwa historię o magicznych miejscach i magicznych ludziach. 22 i 7 trójek. The kids have a new take on fame. Pick up pieces, get carried away.

Trójka. Na zegarach 7:29. I to na jakich zegarach? Na średniowiecznych i późniejszych też ratuszach często godziny pokazują prawdziwe dzieła sztuki, mechaniki. Ale jak to z takimi dziełami bywa, mogą się zepsuć. I ten przypadek przyciągnął Stanisława Perzynę, który wyjątkowym zegarom z bliska się przyjrzał. W zasadzie to nie zegar. Awarii uległy koziołki, które codziennie o godzinie 12 i 15 zderzają się rogami na wieży. Tylko dlaczego miejski zegar jest tak atrakcyjny wizualnie? Jeśli chodzi o zegary miejskie, takie dostępne dla wszystkich, to rzeczywiście pełniły dwie funkcje. Odmierzały czas i miały podkreślać prestiż. Agnieszka Dąbrowska, Muzeum Warszawy, kuratorka gabinetu zegarów. Przygotowanie takiego zegara było niesłychanie skomplikowane. Osobnego wysiłku wymagało przygotowanie mechanizmu odmierzającego czas, a pomysł, aranżacja plastyczna i działanie tego teatru figuralnego, który tym zegarom towarzyszył, to jest oczywiście zupełnie osobna sprawa. I to często jest oryginalne, charakterystyczne dla danego miejsca. Bardzo przemyślane, odwołujące się często do różnych wydarzeń z kultury, literatury, religii, astronomii. To są całe erudycyjne programy, które przy okazji wybijania czasu też są prezentowane. Było to szalenie efektowne. Był to rodzaj takiego teatru dostępnego dla wszystkich mieszkańców miasta i gości, którzy zawitali do Pragi czy do Poznania dzisiaj. To, jak wiemy, wciąż robi wrażenie, chociaż coraz trudniej nas zaskoczyć. Skoro już jesteśmy przy Pradze, to przenieśmy się na ulicę czeskiej stolicy, a dokładniej pod praski Orloj. Przed wieżą ratusza staromiejskiego tłum to ci, którzy pragną podziwiać rozgrywający się tutaj spektakl. O pełnej godzinie dwa okienka nad tarczą zegara astronomicznego otwierają się, a zgromadzeni turyści mogą zobaczyć pojawiających się kolejno apostołów. Wojciech Stopuba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. Krótkie przedstawienie kończy się pianiem koguta. Czasem są jeszcze brawa zachwyconego tłumu, czasem westchnienie zawodu i pytania, czy to już? Praski Orloj powstał w XV wieku. W kolejnych stuleciach jego mechanizm był udoskonalany. Zegar zmieniał się też od strony wizualnej. Na przykład wspomniane figurki apostołów pojawiły się dopiero pod koniec XVIII wieku. Od lat jest symbolem Pragi. Niektórzy miejscowi potrafią zorientować się w tym, co pokazuje jego tarcza, bo podobno widać tu nie tylko czas i datę, ale też pozycję słońca, fazy księżyca, cykle astronomiczne i święta w kalendarzu chrześcijańskim. Jest jeszcze dolne kalendarium autorstwa Józefa Manesa, a właściwie powinienem powiedzieć było, bo przy ostatniej renowacji autor kopii znacznie zmienił namalowane postaci. Upodobnił je do żyjących osób i to nie ze stolicy Czech, lecz Moraw z Brna. Z Czech wróćmy na nasze rodowite podwórko i zajrzyjmy do Kalisza, gdzie na wieży ratuszowej znajduje się zegar zbudowany przez zegarmistrza Rafała Władysława Stiltera w 1912 roku. Serce kaliskiego ratusza, oryginalny mechaniczny zegar zainstalowany za prezydentury Mieczysława Szarasa, kupony w Berlinie, w skrzynkach przywieziony. Janusz Stilter, opiekun zegara w kaliskim ratuszu. I zamontował go Stilter. Na tarasie widać pięknie panoramę Kalisza na cztery strony świata. Widać ten właśnie średniowieczny układ przestrzenny, wrzeczniowaty, poprzecinany ulicami. Można się chwilę, że tak powiem, zatrzymać, pokontemplować. Fajny widok. Odwiedzając nowe miasto, warto się rozejrzeć za lokalnymi zegarami, bo mogą okazać się wyjątkowe. Koziołki i inne figury to jedno, drugie to wskazówki zegara. Rzucę okiem, 7:32. Ja ostatnio z zegarami mam problem. Co nie spojrzę na jakiś, to zawsze jest za późno. Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszy, bo dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie fortka i popijam rezerwę. Ktoś na TikToku słyszał we mnie tako. W sumie też mam wąsa i lubię piwo jak on. Choć raczej nie marzę o milionach w banku, to jak dadzą więcej pewnie wezmę i odwiedzę marmur. Może jestem już nieaktualny, może moje historie dawno wszyscy znamy. Może moje życie nie jest takie ciekawe, może tych kilka słów to będzie mój testament.

Za 20 minut będzie godzina 8. Tu Trójka. My już teraz porozmawiamy o jedzeniu i upałach. Jak można połączyć te dwie rzeczy, żeby tego upału nie podkręcać? O tym opowie Grzegorz Łapanowski, kucharz już teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Są jakieś zasady, jak gotować, gdy jest gorąco? Okazuje się, że są. Zadałem sobie wczoraj trochę trudu, żeby no właśnie poczytać na ten temat i okazuje się, że moim kluczem tak była przede wszystkim klimat, czyli gdzie na świecie jest w naturalny sposób gorąco i jak oni jedzą, ale okazuje się, że naukowcy ten temat już badają od kilku lat, no bo temperatury na świecie mamy rekordowe, więc jest parę takich rzeczy, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Da się wyciągnąć jakiś taki wspólny element w różnych krajach, gdzie jest gorąco? Wydaje mi się, że tak. Ja mam takie najmocniejsze wspomnienie z pobytu w Wietnamie, gdzie było nieprawdopodobnie gorąco, a mimo wszystko nie miałem takiego, miałem poczucie, że faktycznie ta dieta jest wspaniale dostosowana. Wietnam jest mi o tyle bliski, że my w Warszawie od wielu, wielu, można powiedzieć dekad, mamy dosyć dużą mniejszość wietnamską, która tutaj świetnie gotuje. I więc ta kuchnia jest paradoksalnie nam dosyć bliska. Mam wrażenie, oni jedzą dużo dosyć lekkich i ostrych sałatek, gdzie jest trochę tylko mięsa, ale dużo warzyw i przede wszystkim bardzo dużo ziół, które często mają taką, powiedziałbym, mokrą konsystencję. Są lekkie, ale jednocześnie sycące. I co się okazuje dosyć paradoksalne, część tych rzeczy jest podawana na zimno, ale na przykład zupa pho to jest, można powiedzieć, taki duży rodzaj rosołu, odżywczego, lekkostrawnego. I właśnie gdybyśmy mieli wyciągnąć takie elementy, które są kluczowe, to wydaje mi to z tego, co piszą naukowcy, to jest dieta powinna być relatywnie lekkostrawna, ponieważ sam proces trawienia jest procesem energochłonnym, a w tej wysokiej temperaturze to, czego potrzebujemy, to jest energia. Więc jeśli za dużo energii tracimy na trawienie, no to tracimy energię, która jest cenna, a druga sprawa, to też powoduje ciepło, sam proces trawienia. Takie niuanse, jak na przykład ostre przyprawy, które To mnie ciekawi, bo ta pikanteria z jednej strony wydaje się trochę absurdalna, zwiększanie odczucia gorąca w gorące dni, no ale z drugiej strony na przykład kuchnia tajska to jest bardzo ostra kuchnia. No właśnie, moje pierwsze skojarzenie to jest Azja Południowo-Wschodnia, czyli cały właściwie ten taki sznur krajów, w których jest bardzo, bardzo gorąco i okazuje się, że we wszystkich z nich Chili, różne jego odmiany odgrywają bardzo istotną rolę. Okazuje się, że no właśnie, w tym pierwszym momencie, kiedy my się pocimy, nam faktycznie może przez chwilę być trochę bardziej gorąco, ale finalnie ten proces pocenia powoduje, że nasze ciało się schładza. Niewiele, ale mimo wszystko to odgrywa istotną rolę, czyli pot powoduje, że jest nam mimo wszystko chłodniej. Wiele tych kuchni południowych stosuje pikantne przyprawy. To jest czosnek, to jest chili, to jest imbir między innymi i dodatek właśnie tych przypraw powoduje, że no właśnie ta potliwość trochę się podnosi i w związku z czym to niejako wentyluje nasze ciało. Pikantna jest też kuchnia meksykańska, która też się kojarzy z gorącym. Ja bym powiedział, że właśnie, jakbyśmy się przemieścili od Maroka przez Hiszpanię, przez Chorwację, przez Turcję, aż po Indie, Tajlandię, Wietnam, to śledząc te kultury kulinarne, oni na przykład dosyć sporo stosują takich lekkich technik kulinarnych, czyli albo na przykład wiele rzeczy podają na zimno, albo je delikatnie grillują. Często też są to potrawy duszone, ewentualnie właśnie opiekane. Więc mniej tam jest takiego długiego gotowania, długiego duszenia. No jest to zupełnie inna kuchnia niż można powiedzieć nasza, chociaż taki klucz sezonowy uważam, że jest zawsze kluczem dobrym. Okazuje się, że właśnie nawadnianie to jest jeden z takich kluczowych aspektów, w związku z czym jeśli chcemy w taką pogodę dbać o to odpowiednie nawadnianie, to nie tylko poprzez napoje, ale też między innymi poprzez warzywa, które mają spore stężenie wody, jak ogórki czy na przykład arbuzy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o polską kuchnię? Mamy jakieś takie potrawy albo jakieś takie tropy, które wskazują na dobrą w czasie upału w kuchnię? No właśnie, zawsze sezonowość i lokalność jest dobrym kluczem i nasze lata może nie były aż tak upalne, jak są teraz, ale też bywały bardzo gorące. I akurat jesteśmy teraz w dobrym momencie, że tych warzyw i owoców jest bardzo dużo i o tym wspominają dietetycy, że to nie jest tak, że my możemy nagle przeprowadzić jakąś rewolucję kulinarną. Co do zasady powinniśmy jeść zdrowo, najzdrowiej jak się da i taka zbilansowana, a jednocześnie zbudowana w dużej mierze na warzywach, przede wszystkim na warzywach i też częściowo na owocach dieta, lekkostrawna, to jest najlepsza dieta, można powiedzieć niemalże o każdej porze roku. Więc teraz ta mnogość fasolki szparagowej, bobu, właśnie ogórków, rzodkiewki, z jednej strony nie musimy tych rzeczy gotować, w związku z czym emisja ciepła w trakcie procesu gotowania też będzie mniejsza i jednocześnie one mają, są odżywcze, więc dają nam energię, a jednocześnie nie dostarczają nam też zbyt dużo kalorii. No właśnie, bo ciężkostrawne jedzenie trzeba potem strawić i to też odbiera nam energię. Jak to wszystko można połączyć w jakąś potrawę, w jakieś potrawy, które nam na miejscu z lokalnymi składnikami przyniosłyby jakieś ukojenie w upały? Dobre pytanie. Nie wspomniałem jeszcze o nabiale takim fermentowanym, bo przecież jogurty, maślanki, kefiry to też jest coś, co idealnie pasuje do tej pory roku. Natomiast jeszcze wracając na sekundę do naszej kuchni, to z takich technik, które jest moją absolutnie ulubioną, jeśli chodzi o tą porę roku, to jest blanszowanie, czyli krótkie gotowanie. Solimy wodę, dodajemy trochę cukru, do mocno gotującej się wody wrzucamy warzywa tylko na chwilę, żeby je ugotować, ale żeby one były al dente, czyli jeszcze lekko chrupiące. Fasolka szparagowa, idealna na tą porę roku. Można ją podawać na dziesiątki sposobów, nie tylko z bułką tartą, bo taka też jest pyszna. Może być z masłem, może być z szalotką, może być z sosem holenderskim albo z sosem maślanym, to już trochę ciężej, ale na przykład z pomidorami i z natką pietruszki, chociaż muszę przyznać, że o tej porze roku ja uwielbiam kolendrę i czasem mam tak, że wstaję rano i naprawdę mam potrzebę zjedzenia jakiegoś właśnie sałatki z ogórkami albo z pomidorami i z kolendrą i to jest bardzo, bardzo odświeżające. Kolendra potrafi być tutaj wyjątkowo dobra. Niestety musimy w tym miejscu postawić kropkę. A może stety dla tych, którzy dzisiaj są przed śniadaniem, bo myślę, że w brzuchach im teraz solidnie burczy. Grzegorz Łapanowski, dziękuję pięknie. Dzięki wielkie. O kuchni na upały. Anywhere's better than here, I'm a kiss. Za nami kawałek So Cold, całkiem świeży, bo czerwcowy, grupy Baloo Brigada. Zespół kiedyś nazywał się po prostu Baloo, ale ze strachu przed pozwami ze strony firmy, która wyprodukowała film z postacią Baloo, nazwę skorygowano. Jest 7.54, tu trójka, a państwo mają swoje gastronomiczne sposoby na upały. Ja mam taki przepis na drugie śniadanie w te upalne dni, maksymalnie prosty. Mianowicie są to dwie kolby surowej kukurydzy wyjętej z lodówki. Po pierwsze, surowa, a więc nie zużywam energii na gotowanie, oszczędzam planetę. Po drugie, surowa, niegotowana, czyli wszystkie składniki mineralne, wartościowe są w tej kukurydzy. Po trzecie, gasi pragnienie, nasyca, rewelacja. Polecam każdemu. Ja się robię coraz bardziej głodny. 22,7 trójek. Zachęcam do dzielenia się swoimi pomysłami gastronomicznymi na upały. A to Texas Sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Texas sun.